svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera. كريمي استازم خالويا إضطت سبع من أراضي أمتي سارت لهم كريمي كونتن ليرنك فارسا عفى القعود منعما منعما ناس الملحج مين توقع ملحج عليه ماما www.outlook.com صبا فوت ليرنك Vidimo situacija kakva je sa svih strana i aspekata, međutim, ono što nas najviše interesuje jeste ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste da njemu uzvišenom iskreno robujemo i jeste da govorimo istinu kako Allah uzvišen je spomenuo u proučenama ajeta sajid billah Ja juhal ladina amenu taqullaha wa qulu qawlan sadida. أمتي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا القيودا. I to objašnjavaju razni vođe na svim dijelama zemaljske kugle. Pa nedavno je ovaj, jedan od uvaženih šejhova, Ebu Basir, poznat, ja mislim da se odnosi na tog šeha Basir, koji je komandant arapskog poluotoka, džihada na arapskom poluotoku kompletno. Pa iz situacije u situaciju, iz dana u dan, vidjevši da postoje kategorije ljudi koje nagrizaju taj umet, ovaj šejh Ebu Basir, da mu Allah podari svako dobro da ga sačuva, napisao je jedan, kako bi kazao, ovaj vrstu proglasa ili obavijest kako da se prepoznaju ljudi koji nastoje da nanesu štetu džihadu i muđahidima. نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل لداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر. Poznati su po svojim pobunama, galami, bučnosti, nedostatku manira, lošem karakteru, sve to da bi ljudi pomislili da oni posjeduju neko znanje i djela i da su oni ljudi džihada i džihada i da su oni na nečemu, a u stvari oni nisu ni na čemu. www.outlook.com Soba put vjernika. Istinski nasljednici vjerovjesnika

Nama je bitno spomenuti, braćo, da stvari koje utiču sa vanjske strane na one koji žele da idu pravim putem. Bitno nam je isto tako spomenuti i stvari koje iznutra nagrizaju to islamsko tijelo, odnosno nagrizaju umet iznutra, a po najbliže ono što nas najviše interesuje jeste džihad i muđahid. Pa ćete vidjeti da imaju kategorije ljudi koje ne samo kod nas ili u nekom drugom džematu, ja sam pomislio koliko džemata i vidio da otprilike postoje ti kategorija ljudi koji zaista nanose štetu džihadu i muđahidima. A to nije samo ovdje ili onda, mi smo to jednom spominjali, znači ljudi koji šeitanu otvaraju vrata da ulazi u jezgre ili u srce muđahida i unutra pravi razlog. Isto kao što su sufije, šije i svi ostale sekte koje nastoje da sruše sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni unutra i iznutra nagrizaju tijelo ummeta i unose otrov unutra u srce ummeta da bi ga tako razderali i razderali. Jeste kad unese smutnju, kad unese klicu sumnje u sunnet, to znači da on se uvukao u srž ummeta da unese smutnju. Isto tako, braću, imamo kategoriju ljudi koji unose smutnju unutra redova muđahida i džihada. I to objašnjavaju razni vođe na svim dijelovima zemaljske kugle. Pa nedavno je jedan od uvaženih šejhova, Ebu Basir, poznat, ja mislim da se odnosi na tog šejha Basir, koji je komandant arapskog poluotoka, džihada na arapskom poluotoku kompletno. Pa iz situacije u situaciju, iz dana u dan, vidjevši da postoje kategorije ljudi koje nagrizaju taj umet, ovaj šejh Ebu Basir, da mu Allah podari svako dobro da ga sačuva, napisao je jedan, kako bi kazao, vrstu proglasa ili obavijest kako da se prepoznaju ljudi koji nastoje da nanesu štetu džihadu i muđahidima. Pa ćemo mi, da ne bi ljudi mislili da mi navijamo ovom ili onom, ima to hvala Allahu isprintano, pa ćemo onako tečno otprilike pročitati šta ovaj šejh kaže, pa ćete, brate, pokušati da postoje kategorije ljudi, molimo Allaha da ih uputi i vrati na pravi put. Kaže, uistinu oni koji su hitri u demoraliziranju i odbacivanju njihova cilja, poznati su po svojim dvosmislenim riječima kao i po svojim jasnim riječima, poznati su i nisu skriveni ni od koga, a njihovo zlo je izbjegnuto. U isto vrijeme postoji druga grupa koja škodi džihadu i muđahidima i jako kvari menhe džihada, u ime džihada tvrdeći da voli džihad i muđahide braneći i tako dalje, a malo je oni koji su za njih saznali. Pa postoji neophodno da se o njima sazna i neke od njihovih karakteristika obilježja, kako bi ih izbjegavali i na njih upozoravali. Od najčešćih obilježja ove grupe ljudi su: poznati su po svojim pobunama, galami, bučnosti, nedostatku manira, lošem karakteru, sve to da bi ljudi pomislili da oni posjeduju neko znanje i djela, i da su oni ljudi džihada i čtihada, i da su oni na nečemu, a u stvari oni nisu ni na čemu. Drugo, poznati su po povisivanju svojih glasova, iznad glasa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iznad kuranskih tekstova, iznad ljudi od znanja. Oni ne poštuju ništa i nikoga, vođeni su pretjeranim žarom za džihadom, ubijanjem, borbom, a njihova žar u stvarnosti nije ništa više od dizanja buke, još više od dizanja buke poput optičke varke od koje se nekome pričinjava vodopad. Treći, slijede svako mišljenje, makar bilo pogrešno, koje vodi u ekstremizam, žestinu i prolijevanje krvi, čak i kada je ta krv zabranjena. Optužuju svakoga kojim se suprotstavi, makar taj bio i u pravu, za odbacivanje cilja, neprijateljstvo prema džihadu i muđahidima, sve sa ciljem da ljude okrenu od njih. Naći ćeš ih uključene u svaku debatu i argumente, svojim napuhanim prsa i povišenih glasova. Međutim, kada dođe vrijeme da se nešto poduzme, oni se okrenu, gledaju u drugom pravcu, pobjegnu i ispadne kao da ih se stvar uopšte ne tiče. Dalje, oni nameću metode nadraživanja pravljenja buke, povisivanje glasova, pretjerane žari, uzdizanja deviza, borbe i ubijanja, kako bi unijeli strah u srca onih koji im se suprotstavljaju, sve bez ikakvog znanja ili uvida, niti uzimanja u obzir uputa i ciljeva šerijata. Pa vidiš da nisu u stanju da vide jasno dalje od svoga nosa, a ovo je zato što ne žele da vide dalje. Dalje, u skladu sa njihovim unutrašnjim neznanjem, vidiš ih i sve sa punom tvrdoglavošću, manjkom vjerskog karaktera, poniznosti, kako raspravljaju vrlo bitne i velike stvari vjeri, čineći ovo dozvoljenim, ono zabranjenim, postavljajući ovo na istok kao ono na zapad, proglašavajući ovu osobu neispravnom, onu ispravnom i tako dalje. i teško tebe ako si istakao njihove greške, usprotivio im se ili savjetao, istog momenta bi te predstavili kao izdajnika koji je protiv džihada i muđahida, kako oni tvrdi. Ako pogledaju u izjave ljudi od znanja, oni to ne čine kako bi se od njih okoristili, već žele da iskopaju rijetka, strana i sumljiva mišljenja odavde ili odavde, kako bi učvrstili i poduprali svoju viku, neznanje, obmane i nedražljivost. Ponižavaju Allahove robove, naročito one od njih kojim se suprotstavljaju nečemu. Na njih gledaju arogantno, sa visine, jer kako im šetan uljepšava sa njihovim pretjeranim dizanjem buke i mahnitanjem, oni su muđahidi, a svi ostali su oni koji sjede iza i koji napuštaju cilj. Oni ne znaju za nešto što se zove ravnoteža i pravda. Oni ne tragaju za istinom u sebi samima ili drugima, jer oni su ti koji su uvijek u pravu, a svaki drugi je u obmani. I sa ovim oni kombiniraju karakteristike odbacivanja istine i ponižavaju stvoreno, i ovo je oholost u njenom najjasnijem obliku. Posjeduju užasne manire, žilave jezike, sumljaju u najgore od drugima, i oni su oni od onih koji su najdaljeniji od manira džihada i od onoga što džihad zahtijeva od visokih manira, znanja i vjerskog karaktera. Dalje, njihov udjel u džihadu nije ništa više od dizanja buke, glebetanja, nadraživanja drugih, ponižavanja stvorenja. Nemaju nikakvu poznatu prošlost u džihadu niti prisustvo na bojnim poljima. Ništa ne znaju o organizaciji i strukturi slušanja i pokoravanja. Pa ne poštuju niti se vraćaju na bilo kojeg starijeg, jer je autoritet na njih sve koji se oni pozivaju njihova strast i sve što je u skladu sa njihovom strastom. Dalje, učenjake poštuju samo dok je njihovo mišljenje u skladu sa njihovim strastima. Ako im se suprotstavi, ne ostave ni jednu grešku niti propusta da ga ne namaznu sa njima. Ako se složi sa njihovim govorom, njegova izjava je dokaz koji ne smije biti odbijen, niti mu se smije suprotstaviti, i sa njim oni lete do nebesa od radosti i veselja. Međutim, ako im se suprotstavi u nekoj stvari ili mišljenju, čak i ako je u pravu, oni požavaju i ponižavaju njega i njegovo znanje i govore o opasnosti slijepog slijeđenja učenjaka. Znači, ovo su završene otprilike tačke kova je šeji, da mu Allah dadne svaki hajr naveo. A sve ovo se, kaže, dešava u ime žari za džihadom i pomaganjem džihada i potvrdnjom odbrane džihada i muđahida, a džihad i muđahidi su čisti od njih i njegovog ponašanja, kao što je vuk bio čist od Jusufove, alejhi selam, krvi. A opasnosti od ove vrste ljudi, unatoč njihovom malom broju, se manifestuju u sljedećem. Izopačuju menhe džihada, kao i sliku na kojoj džihad mora da ostane. Po drugima daju vrlo lošu i neispravnu sliku po džihadu i muđahidima. Sa njihovim prethodno opisanim manirima, oni ljude odvraćaju od pomaganja muđahidima i od prelaska puta truda i džihada. Sa ovim oni oduljuju živote ovih tlačiteljskih tirana i drže njihove režime duže na mjestu, znali oni to ili ne. Ova grupa ljudi ne smatra najvećim plodnim tlom za uključivanje špijuna i agenata koji rade za dobrobit neprijatelja, jer je proces ukidanja džihadskih grupa putem ove vrste ljudi vrlo lahak i jednostavan. Koliko god ti vrijeđao i ponižavao one koje ti se suprotstavljaju, oslanjao se na metod dizanja buke, na dražljivost i pretjeranog žara i nametao nadmoćni način govora, tebi će se vjerovati i u tebe će gledati, i ovo je vrlo jednostavno za špijuna i agenta. To je najmanji problem u predstavlja da se postavi sa takvim manirima i eto nam vođe, na primjer. Mnogi iz savremenih džihadskih grupa su napadnuti i osvjećeni načinom ove grupe ljudi, a primjeri ovoga su mnogi kada bismo željeli samo da ih iznesemo. Stoga moj savjet mojoj braći, naročito muđahidima, Allah je čuvao svakog zla, jeste da pripaze ovo se od ove grupe ljudi i da ne povećavaju njihov broj i njima se ne okreću i pružaju im sluha i da ne dozvole da bude savjetovani njihovim pretjeranim i neosnovanim žarom, jer je neumjerenost brat krnjavosti, razuma, znanja. A ekstremizam je brat slabosti. Stoga, vremena su teška i ne dozvoljavaju nam da pridajemo previše pažnje ovakvim ljudima ili njima sličnim od onih koji dižu buku i mahnitaju. Ovo je šejh da mu Allah svaki hajr dadne naveo o grupama ljudi od kojih se mnoge zabolila glava na poljima džihada, o odbijanju pokornosti glavnim emirima, o odbijanju pokornosti inače i bez ikakvog autoriteta, i onda špijunske organizacije fataju takve ljude i pronalaze metode kako će hapsiti i fatati glavne vođe džihada, glavne vođe ištihada, muđahida i tako dalje. Pa je potrebno da radi Allaha uzvišeno da nas sačuva, da ga molimo da nas sačuva od ovakvih stvari i od stvari koje nemaju veze sa džihadom i muđahidima. Mi volimo džihad, da nas Allah učini od muđahida i od onih čija je želja jedino postići šahadat na njegovom subhanahu wa ta'ala putu. Međutim, braćom, bitno je napomenuti i uvijek se držati ajeta vezano za kad Allah uzvišeni spominje strajt bilda وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. I kaže, svi se čvrsto Allahovo bužete, držite i nikako se ne razjedinujte. Ovdje, braćo, držane za Allahovo uže mu fesir od prilike, znači spominju u većini slučajeva, jeste Allahovo uže Kur'an. A kome god ne bi bilo jasno od bilo kakvih ljudi, neka se vrati na Kur'an. Pa da vidimo šta je islamski menhet i šta je put džihada i muđahida, a šta je put neznanja, lupanja i provaljivanja. Pa neka se ljudi povrate na to. I Allah uzvišeni spominje u prijevodu ovog ajeta, znači, i sjetite se da ste vi bili neprijatelji jedni drugima, pa je Allah uzvišeni učinio i sjedinio srca mu'mina, pa se kaže njegovom blagodati postali braća. Zašto smo se mi okupili i zašto se okupljaju muđahidi u džihadu i muđahidi koji se žele da uzdignu Allahovu riječ? Okupljaju se samo radi Allahovog plemenitog lica, što je Allah iz svoje milosti uzvišeni učinio da naša srca budu sjedinjena i da budu zajedno. A nama je poznato da smo i mi koji ovdje sjedimo da Allah sačuva možda nekad bili neprijatelji jedni drugima. Međutim, Allah je sjedinio srca samo na tevhidu. Kad se pojavi žar i želja da vjeruješ u Allaha subhanahu wa ta'ala jednog i jedinog, tada se srca sjedine i duše postanu srodne po čemu, po imanu. Jer braću, ljubav radi Allaha uzvišenog ne dolazi iz džepova, niti dolazi iz imetaka, niti dolazi iz hambarova, nego ljubav dolazi iz srca. Kad brata voliš radi Allaha uzvišenog, ne smije biti mržnje u tvome srcu prema njemu. A držanje za Allahovo uže je dokaz da ti moraš biti plemenit brat svome bratu. Zašto? Zato što si na jasnoj uputi. I onoga koga Allah uputi, niko u zabludu ne može odvesti. I ko je željan upute njemu, svaki brat miruše i sa istoka i sa zapada. I nema vojske ni sile koja ga može odvratiti tu njegovu ljubav, ukrast ili mu oteti iz njegovih prsa. Zato molimo Allaha uzvišeno da nas učinje iskrenim muđahidima na njegovom putu. Da nas on uzvišeni učinje od onih koji žele da postignu šehadet na njegovom putu. Molimo Allaha uzvišeno da pomogne islamu muđahidima na svim dijelovima svijeta. Molim Allah da nas sačuva svako zla i neprijateljstva. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Dalje, braće, što tiče nastavka, inša Allah, jednom ćemo gledati da pripremimo temu posebno vezanu za šije, za sufije i za one koji se jasno danas bore protiv islama i muslimana. Međutim, ovdje ćemo samo u drugom dijelu spomenuti stvari vezano. Jedne prilike sam pričao sa jednim bratom koji studira u Meki, magister. I tako pitam ja njega, šta misliš, brate, koje su sad najvažnije stvari o kojima bi mi mogli ovome narodu govoriti? Kaže on meni, brate, od najbitnijih stvari koje vi ovom narodu treba da govorite sad i da ga odvraćate od toga, kaže, jesu šije. Oni su, kaže, toliki neprijatelji islama i toliko će gledat da nam nanesu zla, da vam je obaveza da upozoravate ovaj narod, da ga odvraćate od gledanja njihovih programa i menheđa i mišljenja da su oni vođe muslimana danas, da štampate materijale koje ćete dijeliti da bi ljude upoznali sa njihovim stanjem. Ljudi koji se jasno danas bore protiv islama i muslimana, ljudi koji pucaju na islam i na muslimane, ljudi koji ratuju protiv Allaha subhanahu wa ta'ala. I mi smo vidjeli, braći, ima ovdje u džepu nekoliko primjera kao CD-ova, pa ćemo to radi Allaha uzvišenog namjerno, ko može prekopirati, ko ne može nek podijeli nekome, da dođe do srca ljudi da vide ko su zvanično neprijatelji Allaha subhanahu wa ta'ala. Danas ćete vidjeti ljude na videomaterijalima, braću, koji zvanično pozivaju i govore svojim jezicima, prljavim jezicima, nevjerničkim jezicima. Govore na uzubillahi ta'ala da je Ebu Bekr radijallahu anhu i Omer radijallahu anhu da su bili kafir. I navode i izmišljaju lažne hadise u kome kaže, rekao je tamo, onda navode, kaže alejhi selam, da su oni obojica umrli kao kafir. A poznate da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio prije njih. I on to govori, izmišlja i laže hadise, svojim očima sam gledao. Govori jedan isto od njihovih pasa. Moramo ih slobodno nazvat, jednog su nazvali šejhovi, ova braća. Nazvali ga džehennemskog seta. Džehennemski pas ga nazad zato što javno kaže na predavanju, kaže ne uzbilda je tala Iša radijallahu anha, kaže da je nevjernica. I kaže ja ću vam dokazati da je ona sad u Džehennem. I jedan brat javno izašao i kaže kunem se Allahom tri puta, kaže. Kunem se Allahom, uqsimu billahi l'azim, kaže. Inša Allah, di god ga vidim, kaže, ubiću. Kad bi ga vidio da je okačen za zastor Kabe i kad bi se pokajao, ponovo bi ga ubio. Zašto? Zato što nastoji da okalja čas majke vjernika. A Iša radijallahu anha je bolja od naših majki i od majki naših majki. Bolja je od sviha. I kaže učenaci od akide ehli sunneta, jeste da Iša radijallahu anha bolja izuzev od četverice halifa. Smatra se među najbolje ashabe i ashabike koji su bili na ovoj zemlji. I oni iznose psi, džehennemski psi, iznose javno, govore, kaže šta god da kažete protiv nje, kažu oni prokleti, nek su kaže to će biti ispravno. I kaže slobodno je, ako volite, kaže poslanika, ne uzubila je tala, kaže onda nju morate staviti pod noge. To su opasnosti koje nama vrebaju na ovim prostorima. I pitam ja ovoga brata, brate, rekao, oni nisu sad da su bušni, rekao, kakav je metod da bi mi prepoznali otprilike šta, rekao, oni sad radi. Kaže, nisu oni sitne ribe. On kaže, neće međunarodnom plaho zalaziti. On kaže, sad fata glavne institucije, poput rijaseta, poput ministarstava, poput policija, i kad on popata tamo visoke zvaničnike, onda će i kaže, gurnut na vas. Nek znate to. I zato molite Allaha da vas sačuva njihovog zla i širite materijale da narodu pozna ko su oni i kakva je njihova prljava akida da bi Allah nas uzvišeni sačuvao od njih. A sufije nisu toliko otišle koliko su oni otišli, ali su otprilike slični njihova polubraća ili braća koji isto tako slijede šejhove i učenjake koji na udubila i tala javno lažu na Allaha i njegov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zato molim Allaha uzvišeno da nas sačuva ove sorte zli ljudi. Da nas sačuva svako zla koje dolazi s njihove strane. A molim Allaha da ih kazni kazno onako kako su zaslužili. Molim Allaha uzvišeno da nas usmrti na akide ehli sunnata wal džamaa. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas usmrti na putu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji življavaju sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha uzvišeno da nas pomogne na njegovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islamu džahide u Jemenu, u Iraku, u Afganistanu, u Čečeni i na svim drugim prostorima gdje se vodi borba da se Allahova riječ uzdigne. Molim Allaha uzvišeno da pomogne islamu džahide u Bosni. Molim Allaha uzvišeno da ponizi kjafire. Sve sorte mušrika i kjafira da ponizi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ponizi murtada i munafike koji nalaze zlo islamu muslimanu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari u stranost u vjerovanju, da nas učine od onih koji će njemu subhanahu wa ta'ala iskreno robovati u kraju svog života. www.spautak.com Soba Food Viernik. نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيوني. نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيوني. Oh,